بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جانا تلسوما كتك دراسة إليو بيتا na tulinukuu baadhi ya mazungumzo au baadhi ya maneno ambayo yametoka katika kitabu cha Church History, ambacho ni katika kitabu ambacho cha nukuu baadhi ya historia ya makanisa haya na jinsi yalivyoanza, na tukasoma kuhusiana na Catholic na pia kuhusiana na Orthodox na Protestant. Lakini inshallah leo tutasoma kwa yale ambayo yako kwenye kitabu alioandika Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Sheikh asema yanqasimu an-nasara fil jumlati ila thalathati tawa'if kibar. Kwa jumla Wakristo wanagawanyika katika makanisa matatu makubwa, na haya ni yale makanisa makubwa, lakini chini yake yanaingia makanisa mengine madogo madogo kama yale ambayo tuliyaona katika darasa iliyotangulia. Kanisa la kwanza ni kanisa la Catholic, kanisa la pili ni kanisa la Orthodox, na kanisa la tatu ni kanisa la Protestant. Asema Sheikh wa hadhihi at-tawa'if kulluha muttafaqatun 'ala al-qawli bi uluhiyyati al-Masih ibn Maryam. Na hizi vikundi vya haya makanisa matatu vyote vinakubaliana ya kuwa Yesu ni Mungu. Hawa wote wakubali kuwa Yesu mtoto wa Maryam ni Mungu. Wa ala alqauli bitathlith, na wote hawajakhtalifiana, wote wamekubaliana ya kuwa Yesu ana utatu. Wa ala alqauli bitathlith, ya kuwa Yesu ana utatu. Wa ala alqauli bisalbi fahum jami'an ya'taqiduna anna Allaha awsa Adama alla ya'kula min ash-shajara وكسلام فاكل منها باغواء ابليس فاستحق هو وذريته الفناء. هوا pia wote wao makanisa haya matatu wanaitakidi mambo haya haya, the same wale mambo ambayo yanawashika wote, muttafiqun alaiha, ni mambo ambayo yanahusiana na uungu wa Yesu. Wote hao wasema ya kuwa Yesu ni Mungu, na wote hao wasema kuwa Yesu alisulubiwa. Wote wasema kuwa Yesu alisulubiwa msalabani, na pia wote hawa wanakubaliana ya kuwa anna Allaha awsa Adama alla yakula min ash-shajara, ya kuwa Allah azza wa jalla alimuusia Adam asile katika mti. Fa akala minha, na Adam akala katika mti huo, biighwai iblis, kwa kumpoteza iblis Adam. فاستحق هو وذريته الفناء, وكاستحق آدم pamoja na na dhuria wake na watoto wake kupotezwa. ولكن الله رحم عباده, لكن الله عز وجل لوارحم وجواكه فجسد كلمته وهي ابنه الازلي تجسدا ظاهرا. الله كوارحم وجواكه بس اكا tengeneza kiwiliwili cha neno, akatengeneza kiwiliwili cha neno, naye ni mtoto wake wa milele ambaye ni mtoto wa umbile la kiwiliwili kwa dhahiri. Fa arsala Allahu malakahu Jibril ila Maryam al-Azra, Allah akatumiliza Jibril malaika wake Jibril kwa Maryam al-Azra, Maryam ambaye wao waita na wasema kuwa ni Maryam al-Azra. Na wote hawa wanaitakidi hivyo, yani wote hawa wanaitakidi hivyo ya kuwa Allah, baada ya kwamba Adam amefanya kosa na watoto wa Adam na Adam mwenyewe wakastahiki adhabu na kupotezwa katika ulimwengu, lakini Allah karehemu waja wake akatengeneza neno. Neno ndio Yesu, neno ndio Yesu, lakini neno la Yesu likatengenezwa katika kiwiliwili cha Yesu. Alafu Allah akatumiliza malaika wake Jibril mpaka kwa Maryam al-Azra, Maryam ambaye ni bikra, wabasharaha bilmasihi al-mukhallas, akambashiria kwa Yesu mwenye kuyamaliza mambo haya, wa annaha talidul kalimata alazaliya wa tasiru walidatul ilah, na kuwa huyu Maryam atazaa neno la milele, na litakuwa hilo neno la milele, ama yeye Maryam atakuwa ni mama wa Mungu, wa tasiru walidatul ilah, na atakuwa Maryam ni mama wa Mungu. Wa annahu radhiya bimautihi ala salibi wa huwa ghayru mustahiq lidhalika liyakuna fidaa alkhati'ata alula, na kuwa Yesu aliridhia. Wa annahu radhiya bimautihi ala salibi, na kuwa Yesu aliridhia kuuawa katika msalaba. Pia wote hao wanaitakidi ya kuwa Yesu aliridhia kuuawa katika msalaba, wa huwa ghayru mustahiqun lidhalika, lakini Yesu hastahiki hayo, alikuwa hastahiki kuuawa kwa sababu hana dhambi, lakini alijitolea alijitolea kwa sababu ya dhambi la kwanza lililotekelezwa na Adam pamoja na watoto wake ambao walistahiki adhabu na kupotezwa katika ulimwengu. غير أن هذه الطوائف الثلاث تختلف عن بعضها في بعض الفروع ونلخصها فيما يلي. لكني هايا مapote matatu أو هايا مكوندي matatu أو هايا مكانisa matatu ينختلفيان كتك بعضي يا إبادة وكتك بعضي يا مambo يا كفروع. Na Sheikh anasema tutayataja kwa ufupisho mambo haya kama vile yatakavyokuja. Kwanza tunaanza na kanisa la kwanza ambalo ni kanisa la al-Catholic. Kanisa la al-Catholic. Wahum atba'u al-kanisatu al-Catholicia. Wao wanafuata kanisa la Catholic. Wa maana al-Catholicia, na maana ya kanisa la Catholic al-amma, ni kanisa lenye kuenea. كنيسة العامة كنيسة لنكوينيا. وإنما سميت بذلك لكن لميتك وهيلون كنيسة لكاثوليك لادعائهم أنها أم الكنائس ومعلمتهم وأنها وحدها هي التي تنشر النصرانية في العالم. Na pia limeitwa kanisa la Catholic kwa kusababu ya madai wanaoyadai ya kuwa kanisa la Catholic ndio mama wa makanisa mengine. Kanisa la Catholic ndio mama wa makanisa mengine, na ndilo kanisa la kwanza lenye kusomesha makanisa mengine. Wa annaha wahdaha, na hilo peki yake kanisa la Catholic, hiya allati tanshuru nasraniyata fil alam, ndio kanisa lenye kueneza Ukristo duniani. Yani kanisa la Catholic linaitakidi ya kuwa ndilo kanisa lenye kutekeleza kazi ya kueneza Ukristo duniani. Kwa hiyo linaitakidi kuwa ndio kanisa bora kuliko makanisa yoyote yaliyopo katika ulimwengu. Watusamma kadhalika, na linaitwa pia vile vile al-gharbia, kanisa la gharbi, kanisa la Europe, au latinia, au kanisa la kilatini. لأنها غلبت على الغرب اللاتيني خاصة فصارت لها السيطرة في إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وبرتغال وقد تشمل غيرها من البلدان. Pia hili kanisa linaitwa kanisa la magharibi au kanisa la kilatini kwa sababu wengi walioingia katika kanisa hili ni watu kutoka magharibi ambao wametoka katika asili za kilatini. Fasara zaha saitara, likaweza kuwa na nguvu na power kuweza kumiliki baadhi ya nchi za kilatini. Miongoni mwa nchi hizo mathalan Italia. Mathalan Italia na Belgika, Ubelgiji, Ufaransa na Ufaransa, Hispania, Hispaniola wa Portugal, wakad tashmulu ghairaha minal buldan, na inaweza pia kukusanya ama kuingia baadhi ya nchi nyingine. Hizi nchi tulizozitaja ni katika nchi ambazo zinakithiri wafuasi wa Catholic. Hizi nchi tulizozitaja zina kithiri zaidi wafuasi wa Catholic. yani imeangaliwa ihsaia ya kuwa idadi ya nchi hizi ama idadi ya makanisa ya Catholic yaliyopo katika nchi hizi ni tofauti na nchi nyingine. Yani kwa maana Faransa kuna makanisa mengi ambayo yote yako chini ya Catholic, au mengi katika hayo yako chini ya Catholic. Sheikh asema kama tusamma kadhalika, pia vile vile linajulikana hili kanisa la Catholic kama al-kanisa tu al-batrasiya au al-rasuliya, pia linajulikana ni kama kanisa la Petro ama kanisa la mtume, linajulikana kama kanisa la nani, la mtume. Lianna atba'aha, kwa sababu wale wenye kufata wafuasi wa kanisa hilo yad'una anna muassisaha al-awwal huwa batras ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama tusamma kadhalika al-kanisatu al-batrasiyya, kama vile pia linavyojulikana kuwa ni kanisa la Batras. Batras ni nani? Batras ni Petro. Kwa hiyo linajulikana kuwa ni kanisa pia vile vile la Batras, au ar-rasuliyya, au kanisa la mtume. لأن أتباعها وسباب وفواس وكنسهيل يدعون أن مؤسسها أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول ومبيول ألو أسس نألو أوند كنسهيل وكوانزا ني بيترو متومي كبير الحواريين كيونغوزي مكوب ووالي ونفونزي كومين أنبيلي ويسو والرئيس العام للكنائس الكاثوليكية huwa baba Roma, na kiongozi mkubwa ama msimamizi mkuu wa kanisa la Catholic ni Pope Roma, ambayo Roma ambayo capital seat ya kanisa hili ama makao makuu ya kanisa hili liko Vatican. Makao makuu ya kanisa hili liko Vatican, na ndio maana waona ikifika wakati wa Christmas Wakristo wanafunga safari wanakwenda zao Vatican, kwa sababu wanakwenda kushuhudilia ibada wanaoitakidi wao inayofanyika katika kanisa takatifu la Vatican, ambapo kanisa la Vatican ndio yuko kiongozi mkuu wa kanisa hilo ambaye ni Pope. Na hawa Pope wana silsila, simu wa kwanza anatoka popu huyu anamaliza anakuja popu mwingine, anatoka popu huyu anamaliza anakuja popu mwingine, hivyo hivyo. Hasa sema wa min ahammi ma tamayyaza bihi al-Catholic annahum i'taqadu anna ruha al-Qudus nasha'a 'anillahi al-Ab wa 'anillahi al-Ibn ma'an. Wao hawa Catholic wanaitakidi katika mambo ama katika itikadi wanazoitakidi kanisa la Catholic ya kuwa roho mtakatifu amelelewa ama amekuwa kutokamana na baba na mtoto ama na baba na mwana. Kul kama annahum ya'taqiduna, kama vile wao wanavyoitakidi bil musawati al-kamila baina Allahi al-ab wallahu al-ibn. Wao pia wanasema kuna ufanano uliokamilika, wala hakuna tofauti, bali kuna ufanano na kuwa sawa sawa kuliokamilika baina ya Mungu baba na na Mungu mwana. Hakuna tofauti baina ya Mungu baba na Mungu mwana. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Waqad yabaha al-Catholic, na wamejuzisha hawa kanisa la Catholic aklu dam, kanisa la Catholic wanakunywa damu. Kanisa la Catholic ni halali kwa kanisa la Catholic ama watu wote ambao wanafata ama wanakwenda kwenye mrengo wa ibada ya Catholic, ni halali kwao kunywa damu. Wal manhuq وأباحوا للرهبان أكل دهن الخنزير. Pia katika mambo ambayo wamehalalisha al-makhnuq, yafaa kwa mnyama alionyongwa ambaye amekufa kwa kunyongwa, basi watu wanaofuata katika kanisa la Catholic ni halali kula mnyama huyo, na wakawahalalishia wale viongozi ambao wasimamizi wa kanisa la Catholic kula au kunywa mafuta ya nguruwe. Yani bimana nguruwe katika kanisa la Catholic ni halali. Na mambo mengine ambayo wamejuzisha kanisa la Catholic ambao wamehalalisha katika mambo pia waliohalalisha kanisa la Catholic, hii ni kitu kidogo Sheikh ametaja, ni katika mambo ambayo wamejuzisha kanisa la Catholic kama vile kunywa tembo. Si makosa kwa kanisa la Catholic mtu kunywa tembo, kama pia vile vile yale mambo walioharamisha kanisa la Catholic wameharamisha kwa masisters na mapasta. Ni haramu kwa pasta yoyote ambaye anafata kanisa la Catholic kuoa, au sister yoyote ambaye anafata kanisa la Catholic kuolewa. Kwa hiyo sisters na mapastors hawaruhusiwi kuoa wala kuolewa, na wala hawatakikani wawe na watoto, kwa sababu wao ni wachungaji wa Mungu, na wachungaji wa Mungu hawastahiki kuwa na watoto. Hiyo ni katika baadhi ya itikadi wanazoitakidi kanisa la Catholic. Na pia tumesema, tutangulia kueleza katika darasa iliyotangulia, kuwa pia katika makanisa ya Catholic ni tofauti na makanisa ya Orthodox. Kanisa la Catholic lina mandate ya kusamehe madhambi. Yani Pope ana mandate, na Pope ana haki ya kumsamehe mtu dhambi. Vile vile hata pastor wa kanisa la Catholic anaweza kumsamehe madhambi muumini wa kanisa hilo. Tumeelewana? Pope pastor anaweza kumsamehe madhambi yule mfuasi wake ambaye yuko katika kanisa la Catholic. Kwa hiyo anaweza kusamehewa kwa kanisa, kanisa likamsamehe madhambi. Akitoka hapo hana madhambi, hata kama mtu ameua, amefanya kadha, amefanya kadha, hawarudi kwa Mungu. La, mtu akifanya makosa hayo anarudi kwa pasta, analia mbele ya pasta, na pasta kwa kanisa la Catholic atakuwa ana uwezo wa kumsamehe madhambi. Kama vile vile Pope wanaitakidi ya kuwa Pope hana madhambi wala hakosei, ni mja mtakatifu Pope. Kwa hiyo haifai kwa kanisa la Catholic kusema kuwa Pope amekosea. Pope hakosei katika kanisa, itikadi ya kanisa la Catholic, kwa sababu wanaitakidi ya kuwa Pope hana madhambi, masumun anil akhta, amesalimika yeye, amekingwa kutokamana na makosa, hakosei. Pia vile vile katika itikadi zinazopatikana katika kanisa la Catholic, kanisa makanisa ya Catholic yamejaa mapicha. Kuna mapicha ndani ya makanisa ya Catholic, na kuna wakati sehemu nyingine wanachora kabisa kama sanamu ambalo linaashiria Mama Maria, wanamwita Mama Maria, na Mama Maria amembeba mtoto wake ambaye mtoto huyo ni Yesu. Kwa hiyo wanachora sanamu ambalo linaonyesha Maria akimbeba Yesu, na pia wanachora sanamu linaloashiria Yesu akiwa katika msalaba. Sasa tutakatuone, je, ikiwa ibada hizi zimeletwa na Allah Azza wa Jalla kama ambavyo wao wanadai kuwa Kristo ni dini, je, ibada hizi ni za Catholic peke yake pasi na Orthodox na Protestant, ama ni za wote? Je, Yesu alitumilizwa kwa Catholic peke yao pasi na Orthodox, pasi na Protestant? Mbona mambo ambayo wanayahalalisha Orthodox, mambo wanayohalalisha Catholic siyo mambo ambayo wanaohalalisha Orthodox na Protestant? Sheikh asema al-Orthodox, kanisa la Orthodox, وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية لنيتوا كنيسة لا روما أمبالون لا أرثوذكس أو كنيسة لا أوباندي ومشاريكي أو كنيسة لا مشاريكي أو اليونانية أو كنيسة لكيوناني لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية kwa sababu wengi wenye kufata kanisa hili wametoka sehemu za Roma upande wa mashariki au wametoka katika nchi za mashariki katika nchi hizo za mashariki kama Karusia kama Rusia wa Bulkan na Bulkan wa Yunan na Yunan wakana makaruha al-asli al-Qustantania na ilikuwa sehemu ambayo inayojulikana kuwa ndio kitovu cha kanisa hili ni sehemu ya Konstantini. Wakati kanat fi asli tabi'atun lilkanisati alkatholikia. Orthodox mara ya kwanza walikuwa wao pia wanafata kanisa la Catholic. Mara ya kwanza walikuwa wanafata kanisa la Catholic. Thumma infasalat anha fi ahdi Miyakhil كارولاريوس باتريك القسطنطينية سنة 1450 كيشا لكجيتنغا كنيسة لا أوثودوكس كجيتنغا نا كنيسة لا كاثوليك katika wakati wa zama za Mikhail ambaye alikuwa ni Batrik ambaye ni Konstantin ametoka alikuwa ni mwaka 1054 miladi wa ahamu ma tamayaza bihi hadhihi alkanisa na yale ambayo yenye katika ibada wanazoitakidi kanisa hili anna atba'aha wafuasi wa kanisa hili yaatakiduna wanaitakidi ya kuwa anna ruha alqudus nasha'a 'anillahi alabi faqat ya kuwa roho mtakatifu ameleleka kutokamana na baba peke yake. Kanisa la Catholic linasemaje? Roho mtakatifu ameleleka kutokamana na baba na mwana. Lakini kanisa hili la Orthodox halisemi hivyo bali lasema ya kuwa Roho al-Qudus ambaye ni roho mtakatifu ameleleka kutokamana na baba peke yake walam yansha anil ibn na wala roho hakulileka kutokamana na mwana kama yaatakiduna kama vile wanavyoitakidi anna al-ilaha al-ab afdalu min al-ilahi al-ibn pia wanaitakidi ya kuwa Mungu baba ni bora kuliko Mungu mwana tofauti na kanisa la Catholic ambalo wao wanaitakidi ya kuwa Mungu baba hana tofauti na Mungu mwana lakini kanisa la Orthodox linaitakidi ya kuwa Mungu baba ni bora kuliko Mungu mwana walaisa lilkanais al-orthodoxia raisun am na wala kanisa la Orthodox halina kiongozi halina kiongozi msimamizi bal kullu kanisa ta'tabiru mustaqillatan 'anil ukhra wa in ittafaqat jami'an fil mu'taqad lakini kila kanisa linaitakidi ya kuwa linajitosheleza pasi na kanisa jingine na limejitenga na kanisa jingine hata kama watakuwa wanakubaliana wote katika itikadi yani kanisa la Catholic makanisa yote yaliyokuwa chini ya kanisa la Catholic yote yanakuwa yanafuata amri ya Pope lakini kanisa la Orthodox hapana makanisa yote ya Orthodox hayana amri yoyote mtu anaweza akatoka leo akajifungulia kanisa na akaanza yeye kuwa ni preacher akaanza kupreach na kuwa yeye ndio pastor pale kanisani pasi na kuulizwa maswali kwa kanisa la Orthodox lakini kanisa la Catholic hapana mpaka upewe ruhusa mpaka ufate masharti ya kanisa la Catholic ndio utakuwa pasta. Kwa hiyo watu wengi wakakimbilia wapi? Wakakimbilia kanisa la Orthodox. Kanisa la Orthodox kwa sababu halina masharti. Ndio tuona kama mathalan Martin Luther ambaye alianzisha kanisa lake Anglican na makanisa mengine ambayo tuliaona jana. Haya makanisa yote ni makanisa ya Orthodox ambayo yako chini ya Orthodox, kwa kila kanisa linajitosheleza na jingine, lakini ibada zao ziko sawa. Sema tu kanisa la Orthodox wanaona ya kuwa yes, ya wanaona ya kuwa Pope hana haki ama kanisa halina haki ya kusamehe madhambi. Kanisa, kwa hiyo kanisa la Orthodox wanaona ya kuwa Pope hana haki ya kusamehe madhambi, na kuwa wao wanaona haina haja ya kufata kanisa la Catholic, kwamba watu wote wafate kanisa la Catholic. Waona hapana, kila mmoja atajifungulia kanisa lake na kila mmoja ataanza ibada zake na kuendelea. Hivi ndivyo ambavyo wanavyoitakidi kati kanisa la Orthodox. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باكي بروستانت أبوتري ماليزيا كتك دراسة إجيائه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.